album Pink Punk za 34,99 i odkryj serię bezkompromisowych tekstów artystki. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 31 października, minęło południe. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Unijny Trybunał Sprawiedliwości przyspiesza w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Nie wiadomo, co z rozmowami zarządu LOT-u ze związkowcami. Na razie się nie zaczęły. Inflacja nieco zwolniła. Unijny Trybunał Sprawiedliwości rozpatrzy w trybie przyspieszonym skargę Komisji Europejskiej na Polskę za ustawę o Sądzie Najwyższym. Tak zdecydował prezes Trybunału w Luksemburgu. Ustaliła to nasza korespondentka w Brukseli. To oznacza, że skarga Komisji zostanie rozpatrzona w ciągu kilku miesięcy, a nie, jak to jest standardowo, w ciągu 20. Unijni prawnicy przewidują, że w okolicach kwietnia powinno być znane orzeczenie. Komisja, składając skargę, argumentowała, że ustawa o Sądzie Najwyższym, odsyłająca część sędziów w stan spoczynku, łamie unijne prawo. Warszawa odpowiada, że funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości to wyłączne kompetencje państw członkowskich, a wszelkie zmiany są zgodne z europejskimi standardami. Unijny Trybunał Sprawiedliwości oceni, kto ma rację w tym sporze. Na razie wiceprezes Trybunału nakazała wstępnie zawiesić ustawę o Sądzie Najwyższym, przystając na wniosek Komisji Europejskiej w tej sprawie. Za kilka tygodni po wysłuchaniu obu stron polskiej komisji unijny Trybunał wyda ostateczne orzeczenie dotyczące tzw. środków tymczasowych, od którego nie będzie odwołania. Za jego złamanie grożą kary finansowe. Jeszcze jedna informacja z Brukseli. W poniedziałek, 12 listopada, na unijnej naradzie ministerialnej odbędzie się dyskusja o sytuacji w Polsce i o zmianach w sądownictwie. Premier Mateusz Morawiecki sprostował już swoją wypowiedź z 14 października o braku działań władz Krakowa w walce ze smogiem. Zrobił to na pierwszych stronach Dziennika Polskiego, Gazety Krakowskiej i Krakowskiej Gazety Wyborczej. Musi to jeszcze zrobić przed głównymi wydaniami wiadomości w TVP Info i wydarzeń w Polsat News. Sprostowania domagał się ubiegający się o reelekcję prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, który wygrał w sądzie apelacyjnym proces przeciwko premierowi w trybie wyborczym. Chodzi o wypowiedź szefa rządu z krakowskiej konwencji PiSu, podczas której mówił, że poprzednicy, w tym ci, którzy rządzili tym miastem, nie zrobili nic lub prawie nic na rzecz czystego powietrza. W niedzielę w Krakowie druga tura wyborów samorządowych. Obecny prezydent, popierany przez PO, Nowoczesną, SLD, PSL i własne zaplecze, czyli Przyjazny Kraków, zmierzy się w niej z kandydatką Zjednoczonej Prawicy Małgorzatą Wasserman. W pierwszej turze Majchrowski otrzymał prawie 46% głosów, Wasserman prawie 32%. Związkowcy z PLL LOT ani o 10, ani o 11 nie stawili się na rozmowy z zarządem spółki. Wczoraj domagali się zmiany mediatora ze strony zarządu, bo, jak mówili, miał grozić stronie związkowej konsekwencjami finansowymi za strajk. Zarząd nie zgodził się na zmianę negocjatora. Rzecznik PLL LOT Adrian Kubicki twierdzi, że takiego szantażu nie było i mówi o przedstawionej związkowcom propozycji. Znaleźliśmy też rozwiązanie, ponieważ mamy tutaj dwie sprzeczne relacje dotyczące wydarzeń, które miały miejsce za zamkniętymi drzwiami. Nie ma możliwości weryfikacji w żaden sposób tak naprawdę tych słów. Zaproponowaliśmy rozwiązanie, które polega na tym, by obie strony zgodziły się na rejestrowanie przebiegu tych spotkań. Strajk w PLL LOT trwa od 18 października, ale obecnie jest zawieszony do dzisiejszego wieczora. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w październiku o 1,7% licząc rok do roku. Tak wynika z opublikowanego przez GUS tak zwanego szybkiego szacunku inflacji. Oznacza to, że roczna dynamika inflacji spowolniła w porównaniu z wrześniem. Wtedy wynosiła 1,9%. Główny ekonomista banku Société Générale Jarosław Janecki wyjaśnia, że spowolnienie inflacji wynika m.in. z sytuacji, jaka była przed rokiem. Spowolnienie dynamiki inflacji było w zasadzie oczekiwane przez wszystkich. W ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z dużymi wzrostami cen żywności. W tym roku ceny żywności już tak nie poszły w górę, natomiast w dalszym ciągu utrzymują się wyższe ceny paliw i to będzie główny, podstawowy czynnik, który nie pozwoli dynamice inflacji spaść zbyt nisko. GUS poinformował także, że w porównaniu z wrześniem ceny towarów i usług były w październiku wyższe o 0,4%. Pakistański Sąd Najwyższy oczyścił miejscową chrześcijankę z zarzutów bluźnierstwa. Tym samym Asiya Bibi może wyjść na wolność. Sprawa kobiety, która od 8 lat była za kratkami, stała się głośna zarówno w Pakistanie, jak i w Europie Zachodniej. Sprawa ma związek z wydarzeniami sprzed 9 lat, kiedy to w czasie pracy przy zbiorach chrześcijanka Asiya Bibi napiła się wody z miejscowej studni. Niektóre z muzułmańskich sąsiadek uznały, że woda stała się nieczysta. Po tym, jak wywiązała się sprzeczka, chrześcijanka została oskarżona o obrazę proroka Mahometa i skazana na śmierć. Sąd Najwyższy w Islamabadzie ostatecznie oczyścił kobietę z zarzutów i uznał, że może ona wyjść na wolność. Sędziowie uznali, że dowody oskarżyciela były niewystarczające, a procedury sądowe nie zostały spełnione. To wspaniała wiadomość.

biegacze, zmotoryzowani, antyfaszyści, katolicy. Własne obchody przygotował rząd, osobne stołeczny ratusz. Ale najprawdopodobniej największym zgromadzeniem będzie organizowany przez narodowców Marsz Niepodległości, a hasłem przewodnim manifestacji będzie Bóg, honor, ojczyzna. Dziś pytanie, czy pójdziemy razem w Marszu Niepodległości, a moim gościem jest pan poseł Robert Winnicki, poseł niezrzeszony, inicjator Marszów Niepodległości, prezes Ruchu Narodowego. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, kłaniam się panu profesorowi i państwu przy Radio Robotnikach. Panie pośle, kto jest organizatorem tegorocznego Marszu Niepodległości? Jak co roku, jak od wielu, wielu lat, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości jest organizatorem tej imprezy. Jak co roku dziesiątki, setki tysięcy Polaków zamanifestują. No, w tym roku w sposób szczególny, bo uroczyściej, myślę, że liczniej, myślę, że będzie to największy z dotychczasowych Marszów Niepodległości. A nie byłoby lepiej, gdyby organizatorem marszu był na przykład rząd, co wiem, że trudne politycznie, ale na przykład z ratuszem, albo też Kancelaria Prezydenta? Może i byłoby lepiej, gdyby rząd jakieś tego rodzaju rangi obchody zorganizował. Dwa lata na to były, bo dwa lata temu został powołany pełnomocnik rządu i utworzono odpowiednie komórki właśnie do spraw organizacji obchodów stulecia niepodległości, ale przez dwa lata nic w tym kierunku nie zrobiono. Pytam o to nieprzypadkowo, przepraszam, że przerywam, panie pośle, bo wie pan, że nie wszystkim odpowiada Ruch Narodowy w charakterze organizatora. Przez wielu polityków, ale również wyborców, Ruch Narodowy czy obóz narodowo-radykalne traktowane są jako organizacje skrajne, takie, od których trzeba się trzymać z daleka. Ruch Narodowy czy ONR jako takie nie są organizatorami. My, działacze naszych organizacji uczestniczą, oczywiście jesteśmy członkami Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, ale to stowarzyszenie jest tym organizatorem. Nie wiem, dlaczego władze państwowe są zaskoczone tym, że po raz dziewiąty już z rzędu nasze stowarzyszenie i nasi działacze organizują manifestacje. To tylko świadczy o skali ich nieprzygotowania do tej rocznicy, ale jakby niezależnie od tego, że oczywiście istnieją podziały polityczne. Ktoś wyznaje ideę narodową, ktoś jest zwolennikiem PiS-u, ktoś popiera inne partie. My, jak zawsze, zapraszamy wszystkich Polaków, którzy są przywiązani do suwerenności i do tożsamości narodowej jako tych dwóch najważniejszych swoich czynników. Co więcej, zaprosiliśmy pana prezydenta oficjalnie, publicznie na Marsz Niepodległości, żeby otworzył ten marsz, żeby jak najbardziej zajmował w nim pierwsze miejsce. No i ostatecznie więcej, pan prezydent odmówił, o czym mówił. Co więcej, apelowaliśmy, zresztą jak zawsze, no jak ktoś popatrzy na zdjęcia tego marszu co roku, żeby to było morze biało-czerwonych flag. I tak będzie. I coraz więcej, i zresztą to będzie marsz bardzo wspólnotowy, bo organizatorami są nasze organizacje narodowe. Ale przecież nawet wielu posłów PiS-u pisze w mediach społecznościowych o tym, że będą brać udział. Dzisiaj uzyskaliśmy porozumienie, że Solidarność będzie szeroko reprezentowana na Marszu Niepodległości. Także naprawdę to jest... Zaskoczony pan, panie pośle, decyzją Kancelarii Prezydenta, samego pana prezydenta Dudy? Myślę, że kancelaria i generalnie czynniki rządowe same są zaskoczone sobą i swoją postawą, ponieważ tak naprawdę jeśli ktoś na miesiąc przed setną rocznicą niepodległości zaczyna gorączkowo kombinować, co tu dużego zrobić, bo przez dwa lata nic nie przygotowano na miarę, na rangę, tylko jakieś pomniejsze wydarzenia, no to pretensje można mieć wyłącznie do samego siebie. No tak, ale nieoficjalnie wiadomo, że organizatorzy nie gwarantowali, że podczas pochodu, a nawet oficjalnie, bo pani rzecznik Mazurek o tym mówiła, że podczas pochodu obecne będą tylko flagi biało-czerwone. A prezydent, także politycy, nie tylko ze strony PiS-u, obawiają się kontrowersyjnych na przykład haseł. Takich haseł, które pojawiły się na przykład w ubiegłym roku, Biała Europa, Wszyscy Różni, Wszyscy Biali, Czysta Krew, Módlmy się o islamski Holokaust. No, proszę nie powtarzać nieprawdziwych informacji. Nigdy na Marszu Niepodległości nie pojawiło się módlmy się o islamski Holokaust. To jest całkowita nieprawda. Także apeluję do tego, żeby tego sformułowania, które nigdy nawet wbrew intencjom organizatorów, ale w ogóle nigdy nawet się nie pojawiło. Więc też proszę zwrócić uwagę na te dobrze, medialne wrzutki. To ustalmy szczegóły w takim razie, co nie trudno ustalić, ponieważ no, są zdjęcia, są relacje telewizyjne z tego marszu. Europa... Mówiłeś, Dokończę, jeśli pan pozwoli. Europa tylko biała, takie hasło było. Czysta krew, widziałem na zdjęciach. Europa będzie biała albo bezludna. Też się pojawiło. No tutaj chyba co do tych przykładów hasła. Nie ma wątpliwości, prawda? Na 100 tysięcy uczestników, na setki transparentów, na tysiące może biało-czerwonych flag były dwa hasła, których nie chcieli organizatorzy, które rzeczywiście się pojawiły i których bardzo wyraźnie zaznaczyliśmy, że takich treści sobie nie życzymy i w tym roku i w poprzednim tak samo. Ja to rozumiem, ale natomiast... na przykład marszałek Karczewski mówił też konkretnie i to być może strony poróżniło, o jakie flagi chodzi. Chodzi o flagi na przykład ONR-u, także o flagi tęczowe, bo o tym mówił, emblematy, symbole partyjne, może to oczekiwania ponad miarę, zważywszy, że te marsze no, są bardzo liczne, jak wiemy, trudno wszystko sprawdzać. Panie redaktorze, właśnie dzisiaj jesteśmy po rozmowach z NSZZ Solidarność, która przyjeżdża i będzie oczywiście miała biało-czerwone flagi, ale będzie miała też swoje znaczki. I Marsz Niepodległości od początku jest taką inicjatywą oddolną społeczną, w której również Polacy przyjeżdżają wyrażać, zaprezentować się jako te grupy, których łączy biało-czerwona flaga, bo tych jest zawsze najwięcej, jest mnóstwo, ale które też podkreślają swoją różnorodność, swoją podmiotowość. I ja sobie nie wyobrażam teraz, żeby na przykład NSZZ Solidarność miała nie przyjeżdżać ze swoimi flagami, czy żeby organizacje narodowe z Mieczem Chrobrego nie mogły się pojawić obok flag biało-czerwonych, dlatego, że zawsze tak było. I powinno być tak też i w tym roku, żebyśmy byli właśnie zjednoczeni w różnorodności jako Polacy, z dumą we wspólnocie narodowej świętujący, a zarazem dumni z tego, ze swojej tej przynależności różnej, no, z naszych chlubnych tradycji. Więc oczywiście, że organizatorzy mówią jasno i twardo, nie chcemy żadnych podimprez w postaci, nie wiem, czarnego bloku, tęczowego bloku, to jest jasne. Ale to, że Polacy, nie możemy zabronić Polakom tego, żeby oni również, no, jako oni się pojawiali na tej, ja to na rozumiem. Tej manifestacji. Tyle, że nie odpowiedział mi pan na to pytanie, czy to nie jest zrozumiałe, że politycy obawiają się pewnych zachowań, obawiają się pewnych haseł, flag, transparentów. Doskonale pan wie, że to, co działo się w ubiegłym roku, dało pretekst niektórym politykom europejskim do dość paskudnych komentarzy w stylu, że w Warszawie manifestowało 60 tysięcy nazistów. Jasne, ale wie pan, panie redaktorze, można na manifestacjach PiSu też znaleźć ludzi czy wypowiedzi, które są niegodne czy kompromitujące. Ktoś dorwie jakiegoś człowieka niespełna rozumu albo jakiś transparent, który jest wstydliwy. I teraz pytanie o to, czy jest odwaga do tego, żeby mierzyć się z niepochlebnymi opiniami, czy jest odwaga taka cywilna, żeby mówić, no dobrze, ale nawet jeśli ktoś gdzieś się zabłąkał, tak? A przecież są służby państwowe, które mogą wyłapać tego typu również prowokatorów. Więc po pierwsze, a po drugie, jeśli nawet ktoś taki z jakimś niegodnym hasłem czy transparentem, on po pierwsze zginie w tym tłumie, w tym biało-wielkim, biało-czerwonym tłumie, a po drugie, trzeba umieć po prostu powiedzieć, to nie ma żadnego wpływu na treść, na przekaz, na to, jak ten marsz wygląda. I zgoda, tyle. Zgoda. Zamiast gorączkowo się tłumaczyć, to po prostu powiedzieć, jak w każdym innym państwie, gdzie też są różne manifestacje i na tych manifestacjach są najróżniejsze transparenty, nikt nie czyni wokół tego jakiegoś niesamowitego tematu. A poza tym powtórzę, spodziewam się, że w tym roku żadnych takich ekscesów z takimi transparentami nie będzie. Jedno jest pewne, jeśli pojawią się takie hasła czy takie transparenty, one nie zginą, bo media te transparenty, hasła zauważą, wychwycą, pokażą. Panie pośle, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, raz jeszcze przed godziną 13. Robert Winicki, poseł niezrzeszony, inicjator marszów niepodległości, Ruch Narodowy, program trzeci, prawie 19 minut po południu, 7 trójek, na początku 22. Czy pójdziemy razem w Marszu Niepodległości? Czekam na państwa telefony, czekam na listy za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl. Pan Januszu, witam, halo? Nie pójdziemy razem. Ja pójdę na obchody stulecia ZHP połączone z obchodami stulecia niepodległości, ponieważ od razu napawa mnie ten dresiarsko-kibolski pseudopatriotyzm połączony z darciem ryja, moją mową nienawiści, masowym łamaniem prawa, mam na myśli palenie rad. I tak naprawdę nie jest to święto, to święto, to jest piękne święto, które powinno łączyć. Natomiast środowiska pseudonarodowe, pseudopatriotyczne zrobiły z tego po prostu kloakę kibolsko-dresiarską. Dlatego no niech sobie uczestniczą, niech wrzeszczą. Niestety telewizje zachodnie to wszystko pokażą. I tak naprawdę przyszło mi do głowy, że ONR, czyli Ruch Narodowy, przed II wojną światową został zdelegalizowany w ciągu kilku miesięcy działania, a jego przywódcy zostali wsadzeni do więzień przez obóz sanacyjny. Wydaje mi się, nie bez powodu wtedy, nie bez powodu teraz. Dziękuję. Co na to pan Adam? Panie Adamie, witamy. Halo? Kłaniam się uprzejmie. Dzień dobry, witam pana. Panie redaktorze, trzy zdania, trzy krótkie wątki. Pierwsze, dla mnie jest rzeczą niepojętą, że rząd, który jest rządem już 3 lata, no nie potrafił tak przygotować się do jednej z największych uroczystości, no sympatycznych, przyjemnych, jakby tego nie nazwać, mianowicie setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Ale ja postrzegam ten stan rzeczy, który jest trochę szerzej. Mianowicie to jest przełożenie, czy to jest, że tak powiem, taka praktyczna realizacja, w cudzysłowie oczywiście, przyzwolenia na mowę nienawiści i agresji. Od słowa do czynu. I wreszcie zamykam konstatacją następującą. Mianowicie doszedłem do wniosku bardzo dramatycznego, przykrego, że my jako naród, jako tako potrafimy świętować tylko rocznicę tragedii, klęsk i niepowodzeń. Jeden ze słuchaczy, pozdrawiam pana, panie Adamie, napisał: trudno wyobrazić sobie liberałów, socjalistów, nacjonalistów cieszących się wspólnie z wartości, które dla nich co innego znaczą. 7 trójek na początku 22, czy pójdziemy razem w Marszu Niepodległości. Panie Piotrze, witam, halo. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, panie witam. Kubo. Tak na początku chciałbym się zgodzić absolutnie z dwoma głosami poprzednich słuchaczy. Aha. Panie Kubo, ja się w ogóle zastanawiam, dlaczego my podejmujemy dyskusję z tymi środowiskami. Znaczy się, ewidentnie tutaj pokłon w kierunku środowisk nacjonalistycznych zrobił polski rząd, dając im tak na dobrą sprawę przyzwolenie i pierwszeństwo w organizacji tego 11. Mnie tylko śmieszy przedstawianie tego marszu jako happening, jako piknik dla rodzin i tak dalej, bo ja bym chciał zobaczyć rzeczywiście uczestnictwo osób LGBT idących pod tęczową flagą. Ja, panie Kubo, już mogę powiedzieć z góry, jak to się skończy. Pierwsze im porządnie wdębią za przeproszeniem, a później będą mówić, że to była prowokacja. Jeśli pan pozwoli, panie Piotrze, to o to zapytam rzecznika prasowego Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Już teraz na antenie pan Damian Kita. Dzień dobry, witam pana, kłaniam się. Dzień dobry, witam państwa. O który i gdzie rozpocznie się marsz przez państwa organizowany 11 listopada? O godzinie 14:00 tradycyjnie z Ronda Dmowskiego wyruszymy w kierunku Błoni Stadionu Narodowego, przejdziemy przez Rondo de Gaulle'a i przez most Poniatowskiego. Kogo zapraszacie na marsz? Dla kogo on jest? No, ten marsz od zawsze był i zawsze jest obecnie i zawsze będzie dla wszystkich Polaków. Tym bardziej, że w tym roku obchodzimy tak wyjątkową rocznicę, setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. I to Polacy, wszyscy, którym bliska jest ta idea niepodległości w sercu, są gospodarzem na tym wydarzeniu. Także tak naprawdę wszyscy Polacy. Ładnie powiedziane. Pan Piotr nawiąże, przed chwilą mówił o tym na antenie, do tego telefonu na Facebooku. Ja również trafiłem na taką akcję. Tęczowa ekipa na Marszu Niepodległości. Tam można przeczytać, że Święto Niepodległości od lat jest kojarzone ze środowiskami nacjonalistycznymi. Czas zmienić ten wizerunek. Na marszu jest miejsce dla działaczy LGBT na tęczowe flagi? Powiem tak, tak jak przed chwilą wspominałem, to wydarzenie jest dla wszystkich Polaków. Jest dla wszystkich Polaków, którym bliska jest idea niepodległości. Jeśli komuś koniecznie zależy na tym, aby akurat tego dnia i na tym wydarzeniu forsować swoją jakąś wizję polityczną, no to należy się zastanowić, czy faktycznie ta idea niepodległości jest dla niego priorytetem. My też apelowaliśmy do środowisk rządowych, aby my zechcieli przyjść i uczestniczyć w tym wydarzeniu, właśnie dlatego, żebyśmy no chociaż na jeden dzień odrzucili spory polityczne. No to się chyba nie uda. Jeszcze wracając do tego wątku, który poruszyłem, niektóre organizacje LGBT odcinają się od tych apeli i haseł i akcji Tęczowa Ekipa na Marszu Niepodległości, twierdząc, że to jest po prostu niebezpieczne. A propos jeszcze na koniec bezpieczeństwa, to jest chyba kluczowe zagadnienie, prawda? Wyzwanie dla organizatorów. Bezpieczeństwo właśnie. No oczywiście, no jak każda impreza masowa, tym bardziej, że utrzymujemy się z wpłat wolontariuszy, tak naprawdę osób, które przychodzą na marsz i partycypują w tym marszu. Z tych środków można zakupić wyposażenie dla Straży Marszu Niepodległości. Warto przypomnieć, że to również są wolontariusze, którzy tak naprawdę ofiarując swój czas jakby przychodzą po to, aby ochraniać to piękne wydarzenie. Chciałbym, żeby w tym roku również wyglądało tak jak w poprzednich kilku latach, czyli żeby było spokojnie, żeby nie dochodziło do prowokacji, a też tylko, jeśli już zacząłem ten temat, to tak króciutko powiem, że środowiska, którym ten marsz nie jest na rękę, którym ta idea niepodległości nie jest na rękę, myślę, że przeszły transformacje, jeśli chodzi o sposób działania, bo na samym początku mieliśmy zapraszanie bojówek z Niemiec, taką fizyczną konfrontację, no teraz jest próba przydarcia się do środka i w samym środku tłumu próba wywołania jakiegoś niepokoju. To nie chodzi, to nie musi być... Ma pan takie zapowiedzi i takie podejrzenia, że przed tym tegorocznym marszem takie inicjatywy są podejmowane? Cóż, już nawet w tamtym roku obserwowaliśmy niestety coś takiego jak Czarny Blok, czy też grupa kobiet, które usiadły w środku takiego wydarzenia. To no, naprawdę nie musi tak, być wydarzenie... Z transparentem, jak pamiętam, stop faszyzmowi, no ale to chyba jeszcze nie powód, żeby poturbować te kobiety. A czy ktoś został poturbowany, panie redaktorze, bo ja o ile dobrze pamiętam, te kobiety zostały skazane przez sąd. Prokuratura w tej sprawie, jak pan pamięta, wszczęła śledztwo. Ale czy zapadły wyroki? Bo wyroki tylko zapadły w stosunku do tych kobiet, które nie przyszły zakłócać śledztwo legalne. Prokuratury zostało umorzone. No właśnie, także była to prowokacja, a ja tylko powiem, że to nie musi być naprawdę wydarzenie polityczne, żeby w przypadku wielotysięcznego tłumu doszło do jakichś niepokojów, bo psychologia tłumu jest jaka jest i no niestety niektórzy próbują to wykorzystać na swoją korzyść. Ja bym chciał, żeby w tym Marszu Niepodległości dominowały barwy biało-czerwone, żeby nie pojawiło się takich haseł, takich transparentów jak w tamtym roku, które wywołały tę kontrowersję. Nie chciałbym także, żeby również środowiska polityczne, które będą chciały i które mają do tego prawo, żeby, które przyjdą, żeby forsowały swojej, nie próbowały zbijać swojego kapitału politycznego, bo tak jak powiedziałem tego jednego dnia, jedyne na czym powinno nam wszystkim zależeć, to po prostu pokazanie światu, jak cieszymy się z tego, że właśnie 100 lat temu odzyskaliśmy niepodległość. Pięknie uda, przekonamy się. Damian Kita, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Uprzejmie. 28 minut po południu, program trzeci, 7 trójek na początku 22. Czy pójdziemy razem w Marszu Niepodległości? Filip Pazderski, analityk Instytutu Spraw Publicznych. Moim zdaniem Dzień Niepodległości, szczególnie z jego 100. rocznicę, powinniśmy potrafić świętować razem jako Polacy. Tak, byłoby to bardzo ważne, szczególnie w takim dniu. Niestety mam wątpliwości, czy akurat Marsz Niepodległości, jeżeli on by miał wyglądać tak samo, jak wygląda w ostatnich latach, gdzie pojawiały się hasła, które co najmniej gdzieś tam, można powiedzieć, że naruszały nawet i porządek prawny, obrażający niektóre narody. Czy to jest właściwie miejsce, gdzie rzeczywiście wszyscy powinniśmy się spotkać? Tak, no, ja jednak bym oczekiwał, żeby taki marsz, taki rodzaj upamiętnienia niepodległości naszego kraju był jednak takim świętem wszystkich Polaków, które miałoby również charakter pozytywny, radości z tego, że możemy żyć w niepodległym państwie już tyle lat, które się rozwija, przed którym stoją dalej całkiem dobre perspektywy i żebyśmy szukali również jakby no, raczej obszarów porozumienia tym dniu. No ale no, wydaje mi się, że do tego potrzebujemy jednak jakiegoś innego formatu, innego miejsca, które by było do przyjęcia dla wszystkich ludzi, wszystkich Polaków, ale również odbywałoby się takie wydarzenie zgodnie z zasadami, powiązanym w Polsce prawem, nie pojawiałoby się hasła obrażające nikogo, byłby to marsz i takie wydarzenie pełne szacunku i poszanowania dla godności każdego człowieka. Panie Michale, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, słyszałeś mnie? Tak, tak, słyszę pana. Tak, tak. Ja chciałem serdecznie wszystkich zaprosić krótko tylko do Poznania, bo tutaj mamy co roku wspaniałe Święto Niepodległości połączone ze świętem ulicy Święty Marcin. Jest wspaniały jarmark, przedstawienie i można zjeść przepyszne rogale świętomarcińskie. Są koncerty, na końcu fajerwerki, także jest przyjemnie, sympatycznie, nie ma nienawiści, wszystko jest w porządku. Pan Robert jeszcze, panie Robercie, dzień dobry, halo. Dzień dobry panie witam. Redaktorze, kłaniam się. Proszę, panie redaktorze, no to hasło mi się podoba, ale na początku to pani człowiek, Bóg, honor, ojczyzna, to coś zapomnieli o człowieku chyba. Aha, mi się wydaje. To a propos tego hasła przewodniego, rozumiem, pan Rafał jeszcze. Panie Rafale, witam pana, dzień dobry. Witam serdecznie. Króciutko chciałem powiedzieć, że niedawno byłem na wspaniałym koncercie zespołu Riverside i wokalista powiedział, że Polska jest podzielona, no, różnie powiedzmy jest podzielona. Natomiast wszyscy spotkaliśmy się na koncercie Riverside i wszyscy na tym koncercie jesteśmy fanami zespołu Riverside. I myślę, że to takie proste przełożenie powinno mieć na Marsz Niepodległości. Wszyscy jesteśmy Polakami, wszyscy możemy się spotkać, nieważne z jakiego jesteśmy ugrupowania, z jakiego jesteśmy środowiska, jakiego jesteśmy wyznania, po prostu spotykamy się, jesteśmy Polakami, w słusznej sprawie świętujemy i cieszymy się naszą niepodległością. I jeszcze pozdrawiam pana, jeszcze pan Michał. Panie Michale, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Kubo, ostatni weekend spędzałem w Pradze Czeskiej, tej samej, którą reklamował pan Patryk Jaki. Bardzo piękne miasto, byłem tam po raz szósty. I właśnie byłem w weekend taki, gdzie było te 100 lat niezawisłości, jak oni to nazywają, tej swojej niezawisłości. Wszyscy świętowali, wszyscy. Niech mi pan wie, że kolorowi, niekolorowi, biali, żółci, czarni, wszyscy razem. Wszyscy nosili w klapach biało-niebiesko-czerwone wstążki, które oznaczają czeską flagę. Naprawdę było fajnie. W tym czasie też tam był prezydent Francji, Macron. U nas, z tego co wiem, nie będzie nikogo z Europy. U nas będzie przykro i wstyd będzie, tak trochę powiem. 12.31. Pozdrawiam, Joanna Kluzik-Rostkowska. Platforma Obywatelska. O ile rok czy dwa lata temu, mimo że te marsze już miały taki wydźwięk bardzo skrajny, przynajmniej część uczestników tych marszy zachowywała się w taki sposób, no to partia rządząca albo bezpośrednio brała w nich udział, albo te marsze popierała, a tutaj przez różne działania, czy też wręcz poprzez zaniechanie działań, tak naprawdę ten marsz, który ma się odbyć 11 listopada, został oddany całkowicie w ręce ugrupowań skrajnych i to nie powinno mieć miejsca. Kilka dni temu jeszcze zarówno prezydent Duda, jak i PiS namawiał do udziału w tym marszu, choć myślę, że tam w głębi ducha nie bardzo wierzył, że opozycja będzie chciała w tym brać udział, no ale efekt jest taki, że nawet PiS na tyle obawia się tego marszu i haseł, flag, które przy okazji tego marszu mogą się pojawić, że nawet PiS w tym marszu nie chce brać udziału i to jest w moim odczuciu bardzo nieprzyjemne, niekomfortowe, że całkowicie oddaliśmy pola organizacjom najbardziej skrajnym. 28 minut do 13. Pan Maciej Konieczny jest moim gościem. Partia Razem. Dzień dobry, witam, kłaniam się panu. Dzień dobry, witam serdecznie. Wybiera się pan 11 listopada na Marsz Niepodległości? 11 listopada wybieramy się na Marszu PZZ-u, Marsz Solidarności ze strajkującymi pracownikami w locie, których prawa obywatelskie, prawo do strajku są łamane, bo uważamy, że to jest bardzo istotne, żeby celebrując stulecie polskiej niepodległości, bardzo wiele pięknych kart tej niepodległości, odwoływać się właśnie do tego, co najbardziej wartościowe, do walki o godność ludzką, o równość, o demokrację, a nie do tego, co najgorsze w naszej historii. I to jest smutne, że tą rocznicę w takim stopniu w Polsce zdominował marsz skrajnej prawicy. Ale Marsz Niepodległości, który odwołuje się do najgorszych. Marsz Niepodległości, jeśli pan pozwoli, jak zapewniają organizatorzy, jest dla wszystkich. Dla wszystkich, którzy chcą uczcić wielkie święto niepodległości. Uważa pan, że takie świętowanie razem jest niemożliwe? Ja raz jeszcze staram się odwoływać do tego, co w polskiej tradycji najpiękniejsze, czyli jeżeli spojrzymy 100 lat wstecz na to moment, kiedy Polska odzyskała niepodległość, to odzyskała go dzięki polskim niepodległościowym socjalistom. Pierwszy rząd był rządem bardzo postępowym, radykalnie demokratycznym, który dał polskim kobietom chociażby prawo głosu. I to jest nasza tradycja. A tradycja niestety polskich środowisk skrajnej prawicy neofaszystowskich to jest tradycja getta ławkowego, dyskryminacji. To jest tradycja także kolaboracji carskim reżimem wtedy, kiedy tą niepodległość odzyskiwaliśmy. To chociażby podczas II wojny światowej jest tradycja marginalnych ugrupowań odpowiedzialnych za czystki etniczne, podczas gdy w centrum polskiej historii, w centrum polskiej niepodległości stoi chociażby fantastyczna tradycja polskiego państwa podziemnego i walki o demokratyczną Polskę dla wszystkich. To jest właśnie dramat, że Marsz Niepodległości w centrum stawia nie tą walkę, fantastyczną walkę większości społeczeństwa polskiego, większości narodu polskiego o demokratyczną Polskę dla wszystkich, ale zupełnie marginalne w polskiej historii. Czy nie jest w takim razie postawy. Nie jest w takim razie takie bardzo smutne, że nie mamy, okazuje się, ani symboliki, ani takich wartości, przy których możemy się spotkać razem. Bo jak pan wie, najpierw opozycja stwierdziła, że nie przyjmie zaproszenia od prezydenta, od organizatorów. Później okazało się, że i pan prezydent zrezygnował z udziału w marszu. Niektórzy uważają, że to smutne, że niczego nie potrafimy razem. No ale może z drugiej strony, może nie ma sensu rozdzierać szat. Po prostu tak jest. Trochę faktycznie ta polaryzacja w tym momencie, szczególnie w kontekście stulecia niepodległości, jest niepokojąca. Znaczy fajnie by było, jakby siły polityczne, które szanują demokrację, które nie opierają się na nienawiści, były w stanie wspólnie świętować stulecie niepodległości z poszanowaniem swoich różnic, a pewnie równolegle także wskazywały na te elementy polskiej tradycji, które są nam najbliższe, które są im najbliższe. Ale wydaje mi się, jestem do tego przekonany, że nie może się to dziać z udziałem chociażby środowisk skrajnie prawicowych, które na marsz zapraszają chociażby faszystów z Włoch. Znaczy nie da się w Warszawie, mieście tak brutalnie doświadczonym przez nazistowską okupację, mieście zniszczonym przez faszystów, świętować niepodległości z faszystami. No, mówi pan o gościach z Forza Nuova, którzy swojego czasu nie pierwszy raz byli na marszu. Ale z drugiej strony, rok temu, jak pan pamięta, Guy Verhofstadt mówił, że 60 tysięcy faszystów uczestniczyło w Marszu Niepodległości. No, owszem, wszyscy widzieli w relacjach kilka banerów nieszczęsnych z hasłami rasistowskimi, ale rozmawiałem z ludźmi, którzy całymi rodzinami maszerowali w tym marszu ubiegłorocznym i to są ludzie, którym bardzo daleko do rasizmu. Taką wypowiedzią polityka prominentnego europejskiego czuli się po prostu urażeni. Nie, to jest jasne, że nie mamy do czynienia z 60 tysiącami faszystów. Czy są to zatem wypowiedzi krzywdzące? Są to wypowiedzi uogólniające i nieprawdziwe. Natomiast ja jednak oczekuję od ludzi, żeby się sprzeciwiali rasizmowi, że nie wystarczy, nie można iść w jednym marszu pod banerami rasistowskimi, nawołującymi do nienawiści, organizowanym, i to jest kluczowe, przez organizacje, które jawnie dążą do zniesienia porządku demokratycznego. Po prostu ja mam takie przekonanie, że trzeba reagować. Że nie należy iść w tym marszu i do tego będę przekonywał, ale oczywiście nie jest tak, że każdy z osób, które idą w marszu niepodległości, to jest rasista, ksenofob i faszysta. Wrócimy do rozmowy za kilka minut, jeśli pan pozwoli raz jeszcze. Maciej Konieczny z partii Razem jest naszym gościem. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy pójdziemy razem w Marszu Niepodległości na stronie internetowej, jak zwykle sonda. Pani Marto, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja oczywiście tego dnia będę w kościele, bo za nasz kraj trzeba się modlić. Nie darmo, proszę pana, od 45 roku nie uczymy się najnowszej historii, żeby się teraz móc dogadać. Komuś na tym bardzo zależało przez te wszystkie lata i ten pan, co opowiadał, że Polacy jacyś mordowali, myśmy się, proszę pana, to do tego pana poprzedniego, tylko bronili. Mordowali nas Niemcy, Ruscy, Ukraińcy, Litwini. Jak panu mało, to może jeszcze panu paru dołożę. A jak pan nie zna historii, to niech się pan pójdzie i dokształci, bo wypadałoby. Pan Adrian napisał: 100 lat niepodległości, łza kręci się wokół, a my dalej drążymy temat, czy jako społeczeństwo jesteśmy w stanie raz na 100 lat stanąć obok siebie. Pan Artur, panie Arturze, halo? Witam, Artur z tej strony. Witam. Panie Kubo, bardzo króciutko na temat. Na podstawie historii, żeby się Polacy zjednoczyli, Trzeba nam wojny. Niech nas Ruski najadą, wtedy nie będzie tematu, wszyscy się zjednoczą. Ktoś napisał, polskie społeczeństwo jest tak podzielone, że mnie to po prostu przeraża. Jednocześnie jest mi przykro i smutno. Pan Dariusz, panie Dariuszu, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie Kubo, tak, ja na pewno pójdę w tym roku na marsz. Byłem wielokrotnie. Powiem, co widziałem. Widziałem płonące auto w jednej ze stacji telewizyjnych. Widziałem płonącą budkę pod ambasadą rosyjską, która później na taśmach prawdy okazała się, że jednak nie była spalona przez uczestników marszu. Widziałem dziennikarkę pewnej stacji, która mówiła, że takie hasła faszystowskie jak Bóg, honor, ojczyzna słychać na tym marszu. Mhm. Ale także widziałem też hajlującą młodzież, widziałem grupy młodzieży, które no, ewidentnie są pod wpływem alkoholu i przyszły tam szukać rozruby. Słychać cały czas na marszu strzały z różnego rodzaju petard i raz. Czego nie widziałem? No nie widziałem jednak rodzin i chciałbym, żeby to było rodzinne spotkanie, bo w stulecie niepodległości powinniśmy wszyscy razem, wszyscy my Polacy powinniśmy uczcić. I także nie widzę polityków, a wydaje mi się, że to chyba od polityków zależy, żeby to wszystkich ludzi zjednoczyć na tym marszu, a nie dzielić ich, tak jak to jest od zawsze dzielone między politykami. Dziękuję. No, o tyle to trudne, że jak wiemy, polityka żywi się podziałami. Pani Dominika komentuje, marsz jest dla wszystkich, zapraszamy każdego, ale jednocześnie idzie on pod hasłem Bóg, honor, ojczyzna. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli nie jestem na przykład wierząca, to już ten marsz nie jest dla mnie. Dlaczego religia musi wszędzie wchodzić na pierwszy plan? Pyta pani Dominika. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Przede wszystkim odnosząc się do wypowiedzi tego rzecznika Marszu Niepodległości, przecież to jest tak wyraźna retoryka wojny, którą oni prowadzą. To jest szukanie wroga w środku za wszelką cenę po to tylko, żeby się wzmocnić. To jest bardzo prosta socjotechniczna gra, która jest na zjednoczenie tego obozu najbardziej radykalnego. Jednocześnie strasznie mi jest przykro z tego powodu, że ci reprezentanci skrajnie prawicowych środowisk wyrażają się taką ingerencją historyczną, ponieważ nie znają podstawowych treści, które dzieci przyjmują w szkole podstawowej i w gimnazjum, dotyczących postaci, które odgrywały kluczową rolę, jeśli chodzi o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Na koniec smutna konstatacja. Mhm. Mamy stulecie niepodległości. Skonfrontujmy to z okresem, kiedy Polski nie było formalnie, czyli z zaborami. Zostaje nam jeszcze 20 parę lat. I teraz proszę sobie wyobrazić, ile złych rzeczy się wydarzyło w międzyczasie. I teraz, jeżeli rzecznik Marszu Niepodległości mówi, że to jest marsz dla wszystkich, ale jeśli ktoś chce przyjść z tępową flagą, to znaczy, że on stawia wyżej swoje poglądy polityczne nad umiłowanie niepodległości, co do którego raczej nikt o zdrowych zmysłach nie ma wątpliwości, że to jest pana jakby... zdaniem, jak się domyślam, coś jest nie tak. Przepraszam, kończę, ale wielu słuchaczy czeka pan Radosław. Panie Radosławie, halo? A witam serdecznie. Witam pana. Ja jako osoba niewierząca, apolityczna, będę na marszu, w zeszłym roku byłem. Zobaczyłem, jak fajna atmosfera panuje wśród uczestników. W tym roku jadę z żoną, z rodziną, ze znajomymi. Nie chodzi tu o poglądy, chodzi o to, żeby być po prostu razem i iść w takim wielkim wydarzeniu. I tyle, bez żadnej polityki. Co na to pan Mariusz? Panie Mariuszu, witamy. Witam, panie Kubo. Witam pana. Świetnie, że udało mi się zadzwonić. Pierwszy raz akurat. Troszkę pan szumi. Szumi, a to jestem w takim terenie, że tu jest, jak to się mówi, trudno z dostępem. Czyli wiatr po polu hula. Tak, dokładnie. Popieram tą ostatnią wypowiedź tego pana, który przed chwilą się wypowiedział. Powiedział to bardzo dobrze, ponieważ to jest na nasze święto i my powinniśmy świętować. I uważam, że każdy z nas z osobna do tego podchodzi w jakiś sposób, a nie sugerujmy się ludźmi, którzy wychodzą z jakimiś transportami, którzy próbują zniszczyć tamto święto, tylko sami spróbujmy w jakiś sposób to docenić i żebyśmy po prostu... A co by pan powiedział, panie Radosławie, na taki list od słuchacza? Chciałbym tylko zaznaczyć, że udział w Marszu Niepodległości jedynie aprobuje skrajne poglądy. Nie, to nie o to chodzi chyba do końca. Jeżeli mogę, chciałbym jeszcze wrócić do rozmowy tej pani, która wypowiadała się pod kątem kościoła. Chciałbym powiedzieć, że kościół akurat też nic nie zrobił w tym kierunku i niech ta pani nie sugeruje takich wypowiedzi, że pójdzie sobie do kościoła, będzie się modliła. Owszem, proszę bardzo, niech się modli za siebie, a nie wtrąca się do polityki i do tego święta. Ktoś napisał do mnie, co ma wspólnego tęczowa flaga ze stuleciem odzyskania niepodległości. Nie chodzi się na wydarzenia, których się nie rozumie. Komentuje słuchacz. Pan Maciej jeszcze? Panie Macieju, halo? Witam serdecznie. Witam. Ja chciałbym się odnieść coś do wypowiedzi tutaj chyba rzecznika partii Razem. No wszyscy doskonale wiemy, że jest to z kolei partia skrajnie lewicowa, tak? Lewacka, więc no trudno oczekiwać, żeby przedstawiciel skrajnej lewicy wypowiadał się pozytywnie o marszu, który promuje wartości konserwatywne. Dla mnie no jakby to nie jest głos obiektywny, tak? To trzeba też o tym wiedzieć. Pani Kluzik-Rostowska z kolei niedawno wykazała się no niską znajomością definicji faszyzmu, nazizmu, więc myślę, że też nie jest tutaj osobą, o której można by powiedzieć, że ma jest jakimś autorytetem w ocenianiu takich wydarzeń. Mhm. A co dla mnie też jest takie zastanawiające, no przecież myślę sobie, że no nie ma na świecie państwa, narodu, który jest jednolity w 100%. No różnimy się poglądami, wyznawanymi wartościami. Dla mnie rozwiązaniem jest po prostu świętowanie tego. Jeśli ktoś pójdzie w Marsz Niepodległości, to jest jego prywatna sprawa. Jeśli ktoś ma inne poglądy i chce również świętować odzyskanie niepodległości, nie zorganizuje swój własny marsz. Bylebyśmy tylko przeciwko sobie nie demonstrowali, a po to maszerowali, żeby uczcić niepodległość. Każdy ma w tym święcie swoje akcenty. Lewica takie, prawica takie. Pójdźmy w czterech marszach, ale nie przeciwko sobie, ale w tym celu, żeby świętować niepodległość, jeśli to dla wszystkich jest wartość. Pan Bogdan napisał: panie Kubo, proszę zapytać organizatora o środki pirotechniczne i dym zasnuwający, duszący centrum Warszawy. Gdyby pan był uprzejmy przytoczyć regulacje prawne, które są otwarcie łamane. Otóż to prawda, panie Bogdanie, używanie pirotechniki podczas takich zgromadzeń jest zakazane. 7 trójek na początku 22. Krzysztof Skiba, muzyk, posłuchajmy. Marsz Niepodległości organizuje Ruch Narodowy. Nie wszystkim chyba po drodze z Ruchem Narodowym. Ja rozumiem tych ludzi, którzy nie chcą z nimi iść. Tym bardziej, że na tym marszu pojawiają się bardzo dziwne hasła ksenofobiczne, nieprzychylne w Europie, hasła, powiedziałbym, absurdalne, nienawistne. Ruch Narodowy uzyskał w ostatnich wyborach samorządowych około 1,5% poparcia. W związku z tym jest to marsz nacjonalistów. To jest przykre, że obecna władza nie potrafi zorganizować dumnych i wspaniałych obchodów niepodległości Polski. Stulecia mamy okrągłą, wspaniałą rocznicę. No tymczasem okazuje się, że najgłośniejszą imprezę będą organizowali narodowcy, w którym nawet prezydent Duda najpierw chce iść, później nie chce iść. Oczywiście no, marzenia mogłyby być takie, że powinniśmy wszyscy razem świętować, ale już poszczególni politycy mówią, że nie wezmą udziału, prezydenci nie wezmą udziału. Chyba niestety podziały są tak duże w Polsce, że to święto będziemy obchodzić niezależnie i każdy osobno. Panie Arturze, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tutaj ad vocem tutaj wypowiedzi pana Skiby chciałbym go poprosić o definicję nacjonalizmu, ale przejdę do marszu. Jest to wielkie święto nas Polaków i tutaj jest nagonka taka, że niby ci Polacy, co idą i którzy się utożsamiają z Ruchem Narodowym, to są faszyści. Ja temu absolutnie, ja protestuję w ogóle przeciwko takim definicjom, bo to nie ma nic wspólnego ani z faszyzmem, ani z tego typu ruchami. Idziemy po prostu my, Polacy, którzy kochamy swój kraj i to jest nasze wielkie święto i mamy do tego prawo i obchodzimy je po prostu hucznie i nie damy się tutaj zastraszyć, zagonić w ruch, że my jesteśmy jakimiś faszystami. Nie jesteśmy, nie mamy nic wspólnego z faszyzmem. Jesteśmy po prostu wielkimi patriotami, którzy kochają nasz kochany kraj Polska. Dziękuję bardzo. Czy pójdziemy razem w Marszu Niepodległości? Panie Jerzy, dzień dobry, tu trójka. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Idźmy razem na marsz, bo 100 lat temu ci ludzie za nas walczyli i ginęli. Uszanujmy to. Niezależnie od tego, kto będzie to organizował. A jeżeli w masie mądrych ludzi znajdzie się paru głupków ze swastykami, sierpem czy młotem, no cóż, muszą tacy być. Dziękuję. Pan Łukasz jeszcze. Panie Łukaszu, halo? Może za chwilę? Pan Tomasz. Panie Tomaszu, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam. Dwie rzeczy. Marsz Niepodległości, Marszem Niepodległości. Odzyskanie niepodległości zostawmy reszcie Polski w takim wypadku. Ale Ja jestem z Lublina i ja wybieram się na obchody. I myślę, że wielu ludzi, Polaków, również się wybiera na obchody w swoich miastach. Uh-huh. Warszawa to nie cała Polska. To prawda. To jest raz. Druga rzecz. A druga rzecz? Króciutko, panie Tomaszu. Się zapominają o tym. I króciutko. Tak. Druga rzecz. Każdy kij ma dwa końce. Jakby rząd obecny, ten czy inny, wziął udział w Marszu Niepodległości, druga część krzyczała, że wziął udział w Marszu Niepodległości, bo prawicowo i tak dalej. Mhm. Z drugiej strony, jakby rozwiązał Marsz Niepodległości i zrobił swoje obchody, to byłaby nagonka, że nie pozwala ludziom obchodzić według swojego uznania. Mhm. Marsz Niepodległości jest chyba imprezą cykliczną, na którą mają zgodę, prawda? I to już był drugi punkt, za który dziękuję. Pozdrawiam pana, Piotr Kaleta, Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście, że powinniśmy pójść razem, bo to jest niewątpliwie jedno z miejsc takich, które wpisuje się w obchody stulecia niepodległości, a to jest przecież wydarzenie bez precedensu. Ale też oczywiście bardzo chciałbym, żebyśmy poszli tam razem na takie braterskie spotkanie. Niestety wydaje mi się, że tutaj organizatorzy Marszu Niepodległości cały czas chcą zorganizować tą uroczystość na swoich warunkach. No poniekąd oczywiście mają do tego prawo, bo to oni są organizatorami. Ale ja miałem taką nadzieję, naprawdę miałem taką nadzieję, że ten jeden, jedyny raz uda nam się na tym Marszu Niepodległości spotkać w takim charakterze, żebyśmy mogli iść tam ponad podziałami partyjnymi, ponad wszystkimi tymi sprawami, które do tej pory nas dzielą, abyśmy mogli w tak piękny sposób uczcić to niesamowite, wspaniałe święto polskiego narodu. Ja nie jestem organizatorem tego marszu, w związku z tym nie mogę na niego zaprosić. Ja powiem tylko tyle. Niestety bardzo chciałem w nim uczestniczyć, ale na niego się nie wybieram. Ponownie na antenie pan Robert Winnicki, poseł niezrzeszony, inicjator Marszów Niepodległości. Witam pana. Witam, kłaniam się. Dzień dobry raz jeszcze. Tak przy okazji panowie, moi goście poprosili o wystąpienie osobno. To tak a propos pytania, czy pójdziemy razem w Marszu Niepodległości. Na to pytanie dziś 30% internautów trójkowych odpowiada, że tak, ale aż 70% odpowiada, że nie. Panie pośle, smutna ta konstatacja na koniec. Nie potrafimy razem. Moim zdaniem nie jest smutna i jak świadczą o tym głosy, no pan Kaleta ma taką wypowiedź, ale wielu posłów również PiSu i wielu po prostu Polaków z najróżniejszych organizacji stowarzyszeń, mnóstwo ludzi wybiera się na Marsz Niepodległości i będzie to marsz najbardziej jednoczący Polaków w tym, w tym dniu. Jakiej frekwencji pan się spodziewa? Wie pan co, no ciężko określić, zawsze to około 100 tysięcy było, myślę, że w tym roku będzie zdecydowanie więcej, natomiast nie chciałbym strzelać liczbami, czy to będzie 200, czy 300 tysięcy, czy więcej, bo ciężko mi ocenić skalę mobilizacji Polaków, mhm. Aczkolwiek ze wszystkich stron dochodzą głosy, że będzie największa zdecydowanie od lat liczba uczestników marszu niepodległości 2018. Mnóstwo, muszę panu powiedzieć, takiej troski przy zachowaniu pewnej życzliwości przebija w tych listach dzisiejszych od słuchaczy i to jest troska, która dotyczy na przykład obaw o prowokacje, których zdaniem wielu słuchaczy nie da się uniknąć. Tak jak słuchacze tłumaczą, nie da się uniknąć takich no, słynnych tych haseł, o czym rozmawialiśmy, o białej rasie. Co wpłynie, tak czy inaczej, pomijając państwa intencje, na obraz całości? To jest trochę tak, panie redaktorze, że można by nie wychodzić z domu, bo przy każdym wyjściu z domu może spaść cegłówka albo można skręcić nogę, a nawet i w domu można skręcić nogę, więc to jest zawsze argument za tym, żeby czegoś nie robić, bo coś może nie wyjść, czy jakiś detal może się popsuć. Ja apeluję raczej do wszystkich, zachęcam po pierwsze do udziału, po drugie do zachowania spokoju, po trzecie do tego, żeby też raczej prośby do władz państwowych i do odpowiednich służb kierować, żeby pomogły, by tych prowokacji nie było. No, zgromadzenie cykliczne, jak nie jest Marsz Niepodległości, jest również zawsze, powinno być przy wsparciu, chociaż nie przy kordonach policyjnych, które, prawda, prą na uczestników, jak bywało to w latach 2010-15, ale powinno się odbywać przy współpracy. Ja myślę, że tutaj naprawdę szykuje nam się niezła pogoda, szykuje nam się wielka manifestacja i bardzo, bardzo radosny dzień na stulecie niepodległości. Za 7 minut, 13. Robert Winnicki, poseł, inicjator Marszów Niepodległości, byłby naszym gościem. Dziękuję, miłego dnia. Wracam jeszcze, proszę państwa, na krótko do rozmowy z panem Maciejem Koniecznym. Partia Razem, witam ponownie. Witam serdecznie. 30% internautów na pytanie, czy pójdziemy razem w Marszu Niepodległości, odpowiada, że tak. 70%, że nie. Zuzanna Dąbrowska w dzisiejszej Rzeczpospolitej napisała w felietonie: oddaliśmy 11 listopada skrajnej prawicy. Trafna to diagnoza, żałuje pan?